To trudna zagadka, przyznaję, nie idzie nawet o nagranie, z pewnością Państwu nieznane, ale o brzmienie tego zespołu. Nagranie z 82 roku, a zespół nazywa się Frankie Goes to Hollywood. Zaczynali w 82, wysłali, przygotowali demo i wysłali do wytwórni fonogram, która nie była zainteresowana, błąd, bo dwa lata później, w październiku 84 roku, Frankie Goes to Hollywood wydali bajeczny debiutancki album studyjny Welcome to the Pleasure Dome, a teraz specjalną 8-płytową edycję tej płyty z bardzo licznymi bonusami. Under the charm of the Dionysian, not only is the union between man and man affirmed, but nature, which has become alienated, hostile or subjugated, celebrates once more her reconciliation with her lost son, man. Freely, Earth proffers her gifts, and peacefully the beasts of prey of the rocks and desert approach. The chariot of Dionysus is covered with flowers and garlands. Panthers and tigers walk under its yoke. Transform Beethoven's Hymn to Joy into a painting. Let your imagination conceive the multitudes bowing to the dust, awestruck. Then you will approach the Dionysian. Now the slave is a free man. Now all the rigid, hostile barriers that necessity, caprice, or impudent convention have fixed between man and man are broken. Now, with the gospel of universal harmony, each one feels himself not only united, reconciled, and fused with his neighbor, but as one with him. As if the veil of Maya had been torn aside and were now merely fluttering in tatters before the mysterious primordial unity. In song and in dance, man expresses himself as a member of a higher community. He has forgotten how to walk and speak, and is on the way toward flying into the air, dancing. His very gestures express enchantment. Just as the animals now talk, and the earth yields milk and honey, supernatural sounds emanate from him too. He feels himself a god. He himself now walks about, enchanted, in ecstasy, like the gods he saw walking in his dreams. He is no longer an artist. He has become a work of art. In the paroxysms of intoxication, the artistic power of all nature reveals itself to the highest gratification of the primordial unity. The noblest clay, the most costly marble, man, is here kneaded and cut. And to the sound of the chisel strokes of the Dionysian world artist rings out the cry of the Eleusinian mysteries. Do you prostrate yourselves, millions? Do you sense your maker, world? Welcome to the Pleasure Drone. Moving at 1 million miles an hour, using my power, I sell it by the hour. I have it, so I market it. You really can't afford it, yeah. Even when they reach the top, there goes a supernova. What a pushover, yeah. There goes a supernova. What a pushover. We're a long way from home. Welcome to the pleasure dome. On our way home. Going home where lovers roam. Long way from home. We'll be right back. Na początku to była krótka piosenka, ale potem w produkcji rozrosła się do takiej rozbudowanej bardzo wersji. Na tej nowej płycie mamy tych wersji różnych kilka. Lata 80., 84. rok, do produkcji weszły już komputery, już nie trzeba było ręcznie sklejać kawałków taśmy, no i tych różnych wersji tworzono wtedy mnóstwo. Wszystkie się zachowały, to bardzo, bardzo bogate, ośmiopłytowe wydanie albumu Welcome to the Pleasure Dam grupy Frankie Goes to Hollywood. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away. Undying death to find love for you, and he will hurt it Frankie Goes to Hollywood i jeszcze jeden przebój tego zespołu, The Power of Love. Wersja dla radia BBC, sesja Johna Peela z 3 grudnia 1983 roku. Przegryzam się na razie przez tę bardzo obszerną płytę, wydawnictwo płytowe, 8 płyt i obiecuję Państwu powrót z pewnością. No, obiecany tydzień temu Spandau Ballet na razie musi poczekać. Dym na wodzie, program trzeci. Wracam do nowej polskiej płyty. Oto Lunatic Soul. Thank you. Ten utwór nosi tytuł Monsters, ale jak Państwo słyszą, brzmi skocznie i dość pogodnie. W ostatnim dniu października ukazała się ostatnia odsłona solowego projektu Mariusza Dudy, który występuje tu pod nazwą Lunatic Soul. Mamy dwupłytowy album The World Under Unsun, mieszanka rocka, folku, nawet muzyki orientalnej i elektroniki oczywiście, i to zamyka całą tę muzyczną historię Mariusza Dudy solo, czyli Lunatic Soul. No, poruszająca płyta i w całości, i we fragmentach. Najnowsza koncertowa płyta Davida Gilmora została Państwu opowiedziana już dość dokładnie. Podejrzewam, że nie tylko w tej audycji. No pozostaje nam podsłuchiwanie kolejnych fragmentów. Może wrócę do wątku zmiany zespołu. Troszkę powiedziałbym wręcz przesadnie. David Gilmour odcina się od swojej Pink Floydowej przeszłości. Ogłosił, że ten jego poprzedni zespół za bardzo się inspirował Pink Floydem i musiał dokonać zmian osobowych, ale to przecież nadal brzmi tak, jak brzmiał kiedyś jego macierzysty zespół. No, David Gilmour to już taki na wieki wieków Pink Floyd. Nowy album koncertowy, przypomnę, to się działo zaledwie rok temu. Artysta wydał studyjną płytę Luck and Strange, a potem wyruszył na specyficzne koncerty w czterech tylko dużych miastach, w Rzymie, Londynie, Los Angeles i Nowym Jorku. No i z tych koncertów złożył teraz i wydał koncertowy album. Oto finałowy fragment tego wydawnictwa, koncertu i zarazem płyty studyjnej. turn back the clock. Give me time, make it stop. Let's hold back the news. Stay inside this cocoon. No doubting you. No doubting me. No doubt the mess we're in. Sail away in my dreams, away on untroubled seas, from this worn out world that's torn apart at the seams. Doubting you, no doubting me, no doubt the mess we're in. Found a lifetime ago down the Portobello Road. Love us. Shots of delight. Those rosy days are black and white. Darling, don't make the tea. Stay and snooze here with me. I'm not ready for news or to leave this. No doubt in you. No doubt in me. No doubt the mess we're in. Seems a lifetime ago. Power cuts that shut us down at night. And the faces in my mind.

and all these precious things you gave, falling from my hands, these worlds, this scattered sand. I stand in a river, push against the stream. Time is a tide that disobeys, and it disobeys me. It never ends. Takie brawa dostawali artyści i ich lider na koniec występu. Trudno się dziwić, prawda? I tak ten koniec wyglądał zwykle, tak jak płyta studyjna. No a potem był jeszcze bis zwykle fantastyczny i na tej płycie też taki bis jest pomieszczony. No, czy ciąg dalszy jest możliwy? Otóż czytam w internecie, że nie jest wykluczony, bo choć David Gilmour w marcu przyszłego roku skończy 80 lat, to deklaruje, że ma jeszcze ochotę na współpracę z tym nowym, czy też odnowionym zespołem, no i niewykluczony jest nawet materiał studyjny. Także należy trzymać kciuki. Przypomnę Państwu na koniec już audycji adres internetowy dym@polskieradio.pl w każdej sprawie muzycznej. No i na tym kończymy. Michał Daniluk, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Kiedyś ją będę. no one.